पोइ जेकी कमायाऊं तंहिंजूं पुछड़ायूं खेनि पहुतियूं ऐं हुननि मां बि जेकी ज़ालिम आहिनि तिन जेकी कमायो तंहिंजूं पुछड़ायूं खेनि सिघो ई पहुचंदियूं ऐं उहे आजिज़ करण वारा न आहिनि।